di jëfëndiko manam ñaari xeer ak ben nefere mu daal di jëfëndiko ñaari xeer yi niko bi ci dess nak mom fa innahu riksun ci benen riwaya fa innahu rijsun bi nak mu daal di delol bi ndax li manam sobe la ndax nefere la mu daal di koy delo ci benen riwaya neew waye hadith bobu insha Allah taala dinañ ci gëna ñew ci yeneeni masala yi nga xamantene ñom ñoo ci aju waye bi nga xamantene mom la waxe lolu ñu ne kon lolu moy tektale ne kon tolal du farata batay te bok na ci leneen yi nga xamantene mom lañuy tektalo mom moy sharia li nga xamantene mom la nam ci mbir mi mom moy mbir beurep bobu set madama kon beurep bi set na kon lolu mom moy farata ndax yenen suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa wax ne war rijza fahjur amma sabab bi nanko gaday ba pare ñu daal di koy qiyas itam ci ndox ne bu fekente ne ndox nga jëfëndiko itam du jar manam amul nombre ñu ne dang koy da ngay raxas place bi nga xamantene fofu la sobe bi genné dang koy raxas nangam yoon amuko yoy yep muy tektale ne kon madama labna madama fofu setna rek fek fofu labna bu boba dotul manam du jarati ngay tolal donte nak bo jëlaton benen xeer jëfëndiko ko manam ngir tolal jëfé sunna yenenbi sallallahu alayhi wa sallam lolou bu boba day manam nek lo xamantene ngeenel la ba para tamit li nga def lu bax la kon lolou insha Allah taala itam manam mo gëna deugër ci mas'ala bi insha Allah moy ne tolal du nek lo xamantene farata la ci benen mas'ala bi moy ndax legui ginnaw biñu xamantene tolal kon du farata waye ndax jëfëndiko lu wara tolok ñetti xeer farata la wala bok ben xeer dana doy wala bok ñaar rek dana ñu doy su fekente ne place yoy place ba setna koku tamit borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala wut nañ ci bu ñëkk bi manam ñi nga xamantene ñom ñoy ñu ñëkk ci borom xam xam yi rahimahumullah mom moy mazhabul hanafiyyat ak maliki rahmatullahi alayhim ñom dañ ne bo jëfëndiko wi xeer ben wala ñaar yoy dina doy su fekente ne place bi setna waye dem ba jëfëndiko ñett mom du nek lo xamantene lu obligatoire lay doon amma shafi'iyyi ak hanabili rahmatullahi alayhim ñom dañu wax ne fofu jëfëndiko ñett manam ñett xeer day nek lo xamantene dafa war ñu ne ndax dañuy tektelo ñu jëk ñi manam ndax shafi'iyyi ak hanabili rahmatullahi alayhim ñu ne ndax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax fi wa man istajmara falyutir kep ko xamantene da ngay def da ngay jëfëndiko ay xeer ginnaw bi nga démé ci wanak bi nga tolal ñom tolal gog ñu né limi tek mom moy ñatt ndax bok na ci likoy firi mom moy hadith Salman al Farisi bele radiyallahu ta'ala anhu ardaahu mun yenente bi sallallahu alayhi wa sallam def ñote dañu jëfëndiko lu gëna tuuti ñett xeer bok na li nga xamantene mom lañuy gëna dëgeulale seen mazhab moy hadithu ya Aisha rabbi amma hadithu Salman mi ngi ci sahih Imam Muslim rahimahullah amma hadithu ya Aisha rabbi Allah ta'ala anha bi nek sunani munay yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne bo kenn ci yeen deme ci wanak bi na jëfëndiko ñett xeer manam bu ko jëfëndiko wé rek dana ko doy fa innahu tujzi'u manam ñett xeer yoy dana ko doy ñu ne kon loolu yépp day tektale ni kon faaw nga jëfëndiko ñett xeer ndax loolu mom moy doy amma ñi nga xamantene ñom ñoy jumhur manam ñom ñoy jumhur ulama wala bok li nga xamantene ñom ñoy mazhabul hanafiyyati ak shafi'i ak maliki rahmatullahi alayhim ñom dañoo wax ne képp ko xamantene dafa dem ci wanak bi bu fekente ne jëfëndiko na ay xeer bu fekente ne tamit matul ñett waye benn la wala ñaar su fekente ne bërepp ba set na rek loolu day baax ñu ne bok na ci li nga xamantene mom mo koy tektale mom moy hadith bi ndax ñoomit dañu jëfëndiko hadith bi comme ni nga xamne nonu la ko ñi ci dess jëfëndiko ndax ñoom dañ ne wa man istajmara fal yutir bi nga xamantene mom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ci bërepp bi ni képp ko xamantene da nga dem ci wanak yi di jëfëndiko xeer manam na nga tolal te ñoom ñu ne tol ci benn la tambalé du bok na ci li nga xamantene mom mo koy tektale moy hadith bi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam don wax nan inna allaha witrun wa yuhibbul witra yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa tol te dafa bëgg lu tol ci lañuy xamé ni kon tool dal ndekete ci ben lay tambalé té loolu mom lañu xam ci lako arab té mom lañu xam itam ci aadana képp ko xamantene da fay wax baatu tool niki nonu ñun ci wolof buñu waxé tool xamnañ ni ci ben la tambalé niki nonu tamit ci lak yu bare bare ba ci français buñu waxé impair ci ben la tambalé donc yoy yépp ci lañuy xamé ni kon yenenbi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax na nañu tool manam nañu jëfëndiko ben xéer su fekkenté né jëfëndiko wuñu ben xéer ñu jëfëndiko ñett xéer té dañ ko sopp wala bok ñu jëfëndiko ñaar dana doy té bok na ci li gëna dëgeural loolu moy hadithu abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu bi nek ci sahihul imam al-bukhari rahimahullah ñu né yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax né manam dafa wax abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala nu né ko indil ma ñaari xéer indil ma ñett xéer mu indil ko ñaari xéer ñu né deug la né yenenbi sallallahu alayhi wa sallam daf niko indil ma ñetti xéer ndax dafa bëggona def li nga xamantene comme adab digënté ñaari mbir yu baax day def bi gëna baax sallallahu alayhi wa sallam waye bi nga xamantene ñaari xéer la indi néna fal tamastu salisa néna ma dem lamatu ñettel bi néna waye falam ajir bi gisumako néna ma daal dikoy indil faatihi bi rawsin manam ma indil ko ab nefer neferam baam la won té mbam ku ne xamna ni sobe la kon neferam sobe lay don yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ne ko dello ne ko am ben mu ne ko dello bi li de manam bi sobe la ñu ne kon bok na ci li ñi fiñi tekte lo mom moy yenenbi sallallahu alayhi wa sallam def ni ko indil ñaar indil ñet bi mu inde ñaar mu daldi tey ñaar yi jëfëndiko ñaar yi daldi koy dello bi ci dess waye hanabila yi ak shafi'i rahmatullahi alayhim dañ leen di wax naan bo deme ci musnadu imam ahmad rahmuhullahu ta'ala hadith bobu solo nañ ko ci benen amna ci riwaya bo xamantene yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam daf niko demal ngi indi wat benen te lol mom manam mu dem indi wat benen kon lol moy wane ni kon ñun suñu mazhab mo gëna deugat ndax yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam mu non nako ci baña sona lat mu ne ko rek demal ngi indi wat benen muy ñetti xel waye bu boba hanafiya ak maliki rahmatullahi alayhim dañ nan len hadith bobu abi ishaq moko solo jele ko ci alqamata mu jele ko ci abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anil jami' te abu ishaq mom wirul ni solo na manam solo na ci alqamata diggi na ci alqamata dara kon bu boba dañuy wax ni hadith bobu dafa dok ti yeen shafi'i ak hanabila yeen yene nek ñi nga xamantene da ngeena gëna dur ci walu gogu yeen hadith bu fekkentene dafa am inqita manam ben rupture ci chaîne bi ala kulli halin do len ko jëfëndiko kon bu woba hadith bi dootu nekkati lay pour yeen te niki nonu itam ñun tamit d'accord ñu ni hadith bi degeerna te bu woba hadith li nga xamantene moy riwaya bi nekk ci sahihul bukhari te nekk ci sunani imam an-nasa'i rahimahullahu ta'ala solo ko ci sunanam itam mom moy bi nga xamantene mom moy bi gëna degeer rawati na ne imam an-nasa'i rahimahullahu ta'ala ci sunanam bi nga xamantene dafa indi hadithu salman bi radiyallahu ta'ala anhu ngir woné ni dañu wara jëfëndiko ñett xéer waye dafa indi buntu bo xamantene daf ni buntu li woné ni dañu woyofal atté bobu manam daali indi hadithu abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene mom lañu waxté mom moy bi nekk ci sahihul imam al-bukhari rahimahullah loolu day tektale tektale gu deugal ci ne kon suñu mafa moy li gëna deugal té bokku na ci li nga xamantene mom mo koy gëna deugëral moy yeen shafi'i da ngay na andon ak ñun ci biñuy wax ni tool du farata da ngay na andon ak ñun ndax da ngay ni place bi set rek mom moy li am solo te yenenbi sallallahu alayhi wa sallam wax gi nga xamantene mom la wax ni tool manam wax gi nga xamantene mom la wax ni jëfëndiko ñet ndax dafa fekk ni lu ci upp ci aada ñet mom lañuy jëfëndiko waye bu boba te yoon loolu tamit hanabila ak shafi'i rahmatullahi alayhi d'accord nañ ci ak ñom ñu leen comme nak d'accord ngeen ni ñett moy li nga xamantene manam ci aada moy li ëpp li sétal ñun tamit dañuy wax li ngeen wax sauf que ñun dañu wax ne su fekkentene benn bi dina doy wala bok ñaar yi dana doy bu wowa loolu rek moy nekk farata ndax li nga xamantene mom la sharia djublu wor ci mbir mi amna te loolu mom moy mësa kon insha Allah ta'ala bi gëna dëgg manam te mom moy itam bi gëna xam bi nga xamne mom moy bi gëna woyof itam ci nit ñi té mom mo bi nga xamantene mom mo gëna and ak ruuhu sharia ci walu gogo yenenbi sallallahu alayhi wa sallam kon wax gi nga xamantene mom lañu wax ci cër wa man istajma rafal yutir kep ko xamantene da ngay jëfëndiko ñett xeer da ngay jëfëndiko ay xeer ginnaw bi nga xamantene mom la demé ci wanak bi na nga tolal fi tamit donte shafii ak hanabi ray rahmatullahi alayhim dañu wax ni ñet xeer faaw mu am waye d'accord nañ ni ko am xeer bo xamantene dafa mag bo xamantene dina mëna jifo ndiko ñet ci walu manam ñet walu walu yépp bu boba loolu day bax ndax ñew na ci benen riwaya ci hadith yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam mu daan ne bo tolale manam mune salatat masahat manam ñetti fomp kon bu boba hadith bi tamit batay day tektale ci manam masala bobu bok na ci li nga xamantene tamit batay mom lay hadith bi manam walu gi di tektale moy farata gi nga xamantene mom la dindi so bi nek farata nga xamantene suñu yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam da fay tektale ne kep ko xamantene da nga dem won ak ba nopi nga jëfëndiko ay xeer wala bok bu fekente ni jëfëliko lo ndox te lolu inshallah dinañ ci gëna ñew ci mas ci buñuy yeksi ci babul istitaba te mom moy buntu bi nga xamne mom moy buntu bu ñëkk bi waye fi li nga xamantene mom moñu fi soxal mom moy wute bi borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala wute ndax ndox rek mom mo meuna dindi sobe wala bok lenen dana dindi sobe mbolo ci borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala te ñom ñoy mazhabul hanafiyye rahmatullahi alayhim ñom dañoo wax ne lepp lo xamantene dal jamit la manam lo xamantene dal lu solide la wala lo xamantene ma'i' la te mom moy lu liquide yépp bu fekkentene loola lu lap la loola te du lorate loola dañ ci meuna dindé sobe amma su fekkentene ñom ñoy mazhabul jumhurul ulama té ñom ñoy shafi'i maliki ak shafi'i ak hanabila rahmatullahi alayhim ñom dañoo wax ni sobe dal liko meuna dindi rek mom moy ndox ndax bi nga xamantene mom lañu tekte lo ñom jumhurul ulama rahimahumullah dañoo tekte lo ci li nga xamantene mom la suñu borom subhanahu wa ta'ala wax ni wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura wa anzalna wacc nañu minas samaa'i tukke ci asaman ma andox mo xamantene tahuran dafa lapte la balate kon lolu limi tekkele mom moy ne ndox rek mom moy lapte la balate andak ne yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam dafa waxone ne ci hadithu manam hadithu arabi bi moy bi kaw kaw bi ñewé dal tour ndox saw ta jakka ja yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne nuñ ci tour nuñ fa tour ndox fa da'a bi dhanubi mimma in dafa wax ne nañu indi panu ndox ñu tour ko fa uhriqa alayhi neena ñu tour ko fa lolu tamit day tektale ne kon ndox mom moy dindi sobe ndax su fekkonte ne amna leneen luy dindi sobe kon yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam du wax ne nañu fa tour ndox niki nonu ci hadithu asma bint abi bakr radiyallahu ta'ala anhu bi nek ci sahihul imam al-bukhari yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam def dañ ko laaj asma bint abi bakr radiyallahu ta'ala anhu mun dañ laaj yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam ci walu deretu mbeureuk mun taxtuhu thumma taqrusuhu thumma tamdahuhu bil ma'i thumma tusalli fihi mun dang koy xoss ba pare bu fa après nga fete boko xosse nga def ci ndox fete ko après nak nga dadi ci sorti ndox mu dadi genn après manam ba bu ko defé nak mu dadi set mun bu ko defé nga dadi ci meuna julle yoy yep yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam waxul ni nga def lenen waye dafa wax ne nga jëfëndiko ndox ñu ko mu ñu ne kon buñu toppé li nga xamantene mom moy sharia li nga xamantene mom moy texte alquran ak sunna li ñu xamantene mom lañuy tekte la dañuy gis ne kon lepp lo xamantene du ndox loolu du dindi sobe ndax yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam dafa fekk ne mom buñ ko tann lo wé ñaar mbir li gëna woyof lay tann lo xéet bi waye sa su nekk mu leen di wax naan jëfëndiko leen ndox sa su ne mu ne jëfëndiko ndox loolu yépp day tekte la ne day tektel ne kon ndox moy li nga xamantene mom moy farata amma hanafiyye rahmatullahi alayhim manam ba pare ñom dañ ne bu fekente ne leneen la dina dindi sobe bi waye du dindi atté sobe bi ñom sobe bi lay dindi mais du dindi atté sobe bi legi nak hanafiyye rahmatullahi alayhim ñom dañu tektelo ci ay hadith bop ndane masalan hajjektelo nañ ci hadith yaa aisha radiyallahu ta'ala anha mune ñun kat ci mu nekk ci sahihul imam al-bukhari rahmatullah alayhi mune ñun de jamono yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam dañ daan def buñu gisee manam buñu gisee ne amna lenn ci suñu deret mbeureug yu lu dess ci suñu lu tuti lu dess ci suñu yere mune dañuy def ni rek manam jël tuflit laal ko ci seen chatwe yi daat ko koy pompé néna bu ko défé mu daal di laap ñu né loolu day tektalé né kon ndekété bu fekkenté né tuflit dana dindi sobé bobu ak xoss bi nga xamanténé mom lañ koy xossé ak wé bi loolu day tektalé né kon lool manam kon luddul ndox mën na dindi sobé bok na tamit ci li nga xamanténé mom lañu tektalo wé moy hadith bu melni mom moy fi nga xam moy ne comme yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam dafa yonal ci sharia bi ni kep ko xamantene da nga dem won ak mën nga jëfëndiko ay xeer tu fekko tane xeer yoyu duñu dindi sobe bi konon ton bu boba doonu ñu ko won diglé waye jumhurul ulama rahimahumullah dañi tontu ci bobu ne lolu tektelewul ne dañ manam xeer rek manam lolu tektelewul ne day dindi sobe bi ndax xamnañ ni dina am lu dess ci sobe bi waye lolu dañ ko sharia daf ko yonal manam lolu mom ay exception la ci ñu ne waaw d'accord waye nañu indi benen ndax hadithu ummu salama radiyallahu ta'ala anha ak yenen yi nga xamantene ñom la yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam biñ ko laaje jigeen yi nga xamantene ñom seen yiri day wacc bay bubu te day rombu ay sobe ñom ñu ne waaw bu fekkentene yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam dan yutahhiraha ma ba'daha li nga xamantene mom mo ci top ci ginnaw manam bu rombe fo xamne dafa amé sobe mu daldi jall fofu tamit legui bu ko defé suko manam te yimi rombu ay tilim la ak salté ak sobe bu démé jall ba rombat ci benen soufsi mune bu boba mune yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ne yutahhiraha ma ba'daha manam bu jallate ci soufsi souf soso daf koy dindi manam day sobe day label fimu rombon ñu ne kon loolu day tektale ne loolu day dindi sobe ñoo jumhurul ulama ene manam shafi'i maliki ak shafi'i ak hanabilay rahmatullah alayhim tontu tamit ci bobu lay dal ni deug la waye loolu dafa fekk ne jigeen ni ñom seen yere yi lu ci ëpp day bubu te bu fekkentene dañ leen di wax ñukoy raxasu doon te dañoo rombu lo xamantene dafa manam dafa sobeu te loolu du ñak moos ni diko rombu ci suuf ci kon bu boba day nekk lu jafeñ ci ñom loolu motax ñu daganal leen loolu teet sax su fekkontene sobe bobu dafa toy konon ton dañuy obliger raxas ko te loolu yeen hanafiyye rahmatullahi ala al jami' yeen ñepp sax d'accord gën ci loolu ñu ne waaw légui kon nañu indi benen lay ñu ne ndax hadithu abu qatada radiyallahu ta'ala anhu bi nek ci sunan yi rahmatullahi sunan manam sunan abu daud ak tirmidhi ak nasa'i ak ibn majah rahmatullahi ala al jami' bi nga xamantene yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ci li nga xamantene mom moy ci walu mus al hirra mun innaha laysat bin najas inma hiya min at tawafin alaykum wat tawafat ta hadith bobu mu ngi tum wat tabu imam malik rahimahullah manam abu qatada radiyallahu ta'ala anhu ne yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne mus de du sobe mous du sobe te bobo li taxone mom moy mous mi manam dafa demone ci kapsha manam ko xamantene doomu manam domam mokoy moko tak manam jabaru domum la mu daldi ñew daldi yor ndox manam daldi koy laaj ndox ngir japp bimu ko joxe ndox ni ngir mu japp am mous mu ñew di nan ci mu daat koy wengalal ndap li mous mo nan kapsha radiyallahu anha daldi jaxla ci lolu neko wa ana lon motax nga def muneko ata'jabina yabnata akhi akhana da nga yemu yow sama domas mbok muneko waw muneko dede jaru nga yemu ndax yelente bi sallallahu alayhi wa sallam mo wax ni mus du sobe te lolou bok na ci likoy tektale manam ñu ne yeen shafi'i ak hanabilay yeen da ngeen am lo xamanteni ñun ak yeen ñoko bok d'accord moy su fekkontene mus bobu manam a geminum bi sobe la kon geminum bi dafa sobewu su nané ci ndox mi ndox moma day daal yaq te mous sa su nek xamnañ ni day nek di reub te limi dundé mom moy ay ñom kañaat ñom jinna ak yu démé non wa dañuy laccé te bu fekkenté né kon du ndox mi la naan waaw te du sa su né ndox lay naan kon gemin ji ana lan moko labal xana du tuflitam yi nga xamantene mom lay yor ci bir gemin mom lay moy label li nga xamantene mom la lekke mbir yoy yep kon day tektelene kon manam lepp lo xamé yoy yep buñ ko bolé nak sen lay bi ngeen don lay yene yi ay exception la bu boba day daali tambalé téggé ko benen bi mom moy su fekkonté né tay da nga yor yéré té yéré bi am sobé nga ñew fekk yéré bi ñu foot ko té xamo ñu ko footé ak lan lañ ko dindé wa yow gisatu lo sobé bi da ngay japp né sharia daf na la jappal ni jull mën nga ci jullé bo ñewé tay ci place bo xamanténi muso fa ñew nga fekk ko musé xamo nan lañ ko raxasé ba tax musé gisulo ci benn sobé tamit dang fay mëna jullé topal lolou ci mbollem sobe yi tey sobe jarul yene te ñun ak yene yep d'accord nañ ci ne dindi sobe jarul yene kon bu boba jëm bi rek bu deñe acte bi tamit daf ci andale deñ te lolou mom manam donte mom moy mazhabu li gëna neew ci borom xam xam yi waye lu bari ci borom xam xam ulama umma te ñom ñoy hanafiyye rahmatullahi alayhim ñom jëf di ko nañ ko te lolou insha allah taala mom moy li gëna deugër ci masala bi bu boba nak li nga xamantene bok na ci li gëna deugër lolou moy tay su fekkentene dama jël yéré bo xamantene dafa amé sobe ma da di ko yobbu ci kanamu robine bi diko raxas diko foot buma paré do ci ba foot ko ba sobe ba deñ boba war ma do ci def samay détergent do ci samay sabok yu démé non bu boba li nga xamantene manam moy limu mëna dogu moy né manam yéré ba lapna té sétna am ma tay nak légui ñu nañu xol benen scénario bi moy buma jëlon ndox mom ak buma jëlon sabu bi def ko ci yéré bi fi sobé bi nek ba paré sorti fa ndox tamit même atté bi la yor tamit même atté bi la yor yoy yëpp day gëna dëgeural masala bi nga xam manam mazhabu li nga xamantene ñom ñoy hanabilay rahmatullahi hanafiyye rahmatullahi alayhim né ndox day dindi sobé waye luddul ndox itam day dindi sobé waye tamit amna loolu luñ ko tënké manam lo xamantene dañ ko wormal masalan comme ay keuyit yo xamantene dañ ci bind alquran wala bok ay safara wala bok ndoxum zamzam wala yu démé nonu yoyu def ci dindé sobé wala bok lo wala bok lo xamantene masalan ak lek la wala ak nan la masalan tay bu fekkentene sama yere dafa tak sobe masalan warumako waruma jël par exemple ay jus wala bok ay sow nan dama ko ci dindé sobe bi ndax lolu ñak warma lek la té lolu dafa haram té lolu yak la amma nak benen bir bi nga xamantene tamit mom moy li nga xamantene moy atté masala bi nga xamné mom mo aju ci bi ci walu gi moy wa man istajmara fal yutir kep ko xamantene da ngay jëfëndiko ay xéer ginnaw bi mu démé ci wanab bi nay tolal bok na ci li nga xamantene mom moy masala yi ci aju moy né li nga xamantene mom lañu xam comme niñ ko waxé sank moy kep ko xamantene dafa dem ci wanab bi jëfëndiko xéer yoyu lolu du dindi sobe bi yep dina am lu tuti lu mu tay baye lu mu new waye sharia bobu daf koy baye lolu moy al mafu anhu manam lo xamantene sobe la bo xamantene ya manam sharia daf koy jiggal kon bu boba day saxal ne amna ci sobe lo xamantene sharia daf koy jiggal lolu nak motax ñu wutal ko ay condition ci ni nga xamantene nit ki bu deme won ak ci lay meuna genné ci lay meuna jëfëndiko wé xéer yoy té lolu moy sobe bi bu genné mu baña wessu place bi mu genné lu tolok manam mu wara baña genn place bobu manam baña wessu place bi nga xamanteni mom la genné masalan tay bu tassaro won ba genn ba tassaro fenen def ko meuna dindé ak xéer ci yaram bi def ko meuna dindé ak xéer niki nonu tay bu boba faw da ngay jëfëndiko ndax sobe bobu dañu laat mu dëj amma bu dé ci hanafiyé yi bu mu jëlone jëfëndiko ndox ak saabu wala yu démé non tamit batay dañu ko dindi benen masala bi moy loolu tamit day tektelé né place loolu nak manam ni ginnaw doomu adama ni mi tollu lu tollok loolu manam moy dirham lu wara tollok ciatu barami loolu manam wala loolu lu tollok nonu mom lañuy wax né bu sobe nekké ci yéré nit wala ci yaramu nit wala ci place bi muy julle lu tollu nonu bu boba mën na julli ak lolu manam mën na julle ak lolu lolu sobe la buñu jéggelé kon manam niki nonu itam nit ki bu amé ay goom yo xamantene dafa am deret di genn non donte sobe la waye nimuy genn nonu bu fekkentene bari wul lolu tamit manam dañ koy daal jéggel ak yenen masala yo xamantene yu ci aju la ci walu gogum kon hadith manam hadith bi da fay tektale tam ci masala yo xamantene yu bare la ci walu gogo waye mu dess nak legui benen walu gi moy bi yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam waxne wa idha taqadha ahadukum su kenn ci yen yewo min nawmihi ci ay nelawam falyaghsil rahas yadahu lahum qabla an yudkhilaha lu jitu mu koy dugal fil ina'i ci ndax li salasan ñet yoon fa in ahadakum li wer bor moy kenn ci la yadri xamul ayna ana fan batat la fanan yadahu lahum yi tamit borom xam xam yi rahmuhumullah wut nañ ci atay ndax manam ndax amna ay masala yo xamantene borom ko xam rahmatullahi alayhim wut nañ ci atay yi aju ci hadith bi masala bi nga xamantene mom moy bi ci gëna feñ moy ndax su fekenteene dama yi ci gëna feñ bu ñëkk bi moy ndax su fekenteene damay jog di japp ndax damay force damay raxas samay loxo ñett yoon ndax lolu farata la ci japp wala du farata lolu waxon nañ sank ne borom xam xam yi rahimahumullah taala mo xam hanafiye la wala malike wala shafiye wala hanabila rahmatullah ala aljami' ñom ñep and nañ ci ne lolu du farata waye li fi nga xamantene mom lañu wuté moy su fekenteene dama juk ci nelaw su fekenteene dama yewu ci nelaw ndax dama wara raxas samay loxo ñet yoon bu boba lolu farata lay doon lata wala du doon farata koku borom xam xam yi rahimahumullah taala wuti nañ ci ba nek ci ñaari mazhab mazhab bu ñëk bi mom moy mazhabu lu ëpp ci borom xam xam te moy jumhur ulama rahmatullah alayhim te ñom ñoy hanafiye ak malikiye ak shafi'i rahmatullah ala al jami' ñom dañoo wax ne raxas bi ñu xamantene mom lañuy raxas ndox mi du doon farata su fekkenteene gis na ni sama loxo sobe neeku ci amma su fekkenteene sama loxo mom sobe daf ci nek bu boba loolu farata lay daal di doon ndax di farata gi nga xamantene mom war bi nga xamantene mom la dindi sobe war amma hanabilay ak rah ak zahiri rahmatullah ala al jami' ñom dañ na di raxas ko farata la ñom dañ na raxas ko farata la ndax yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne ku yewu ci yent ci nelaw nanga ko raxas say loxo ñetti won wa digal gogum manam kon manam digal bi nga xamantene mom la digge nañu raxas loxoy ñett yoon loolu day tektale ne kon bu boba farata la borom li ëpp ci borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala dañ ni len ndax ñom fi lañ tektelo amma mazhabul jumhur jumhurul ulama rahimahumullahu dañ ni len dede du farata te bok na ci li nga xamantene mom moy wone ne du farata moy li nga xamantene mom la ko yenente bi sallallahu alayhi wa sallam layale ndax ñom xanam ndax ñom dañ ni xamuñu yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ndax ni fa inna ahlakum la yadri ayna batat yalo ndax kenn ci ndax yeen xamul xam kenn ci yeen xamul fan la loxom fanan comme xamuñu nak fan la loxom fanan lolu limi tekkel mom moy parce que ndax qaida fiqh bi dani al amru idha ulila bi shakk lolu qaida usuli al amru idha ulila bi shakk lam yadull ala al wujub ndax digel su fekkentene liñ ko talil bi manam cause bi ñu wax ne loolu motax ñu diggal la nangam nga xamantene yenenti bi sallallahu alayhi wasallam wala alquran leral na li tax mu diggal la nangam mais loolu ak si ci sakka mo ca ne loolu bu woba du tektile ak wërum manam du tektel na farata la comme fi nga xamantene yenenti bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne dafa melni kon hadith bi li lay tek bu kenn ci yeen yewo bu lo len fananete ba yew mune na ngeen bala ngeen jël sen loxo diko duggal ci biir ndabli na ngeen ko raxas ñett yoon ndax so len ko raxase ñett yoon manam ndax xamo len fan la sen loxo fanan comme manam ndax bu fekenteene sa loxo dafa am manam dafa laal sobe ci digënté bi ci biir ci guddigi bu boba nga mëna rax manam boko raxase sobe ba ñett yoon sobe ba deñ su fekenteene nak amul sobe grawul manam te siki saka te al yaqin qa'ida bi lol la qa'ida fi qiyabi moy al yaqin la yuzalu bi shakk manam yaqin lu werr lu deugal lo xamantene xamna ko xam gu werr lolou siki saka du ko dindi lolou siki saka du ko dindi manam kon moy li nga xamantene mom momo werron moy sama loxo bi laxna te amul sobe bu ci ne li nga xamne mom momo werru woruma moy ne sobe amna ci bo wa sama sikki sakka gi nak lutax manam sama yakin bi lañ té lolu qaida la bo xamantene bok na ci juroomi qaida yi gëna mak ci qaida fiqhi manam moy yu mak yi nga xamantene li ci nekk ci ay atté ci ronam kenn xamul numu toll kon lolu té lolu nak mom moy li nga xamantene insha Allah ta'ala itam mom moy li gëna dëgër ci bobu mas'ala benen mas'ala bi nga xamantene mom mo ci aju mom moy né raxas gogou ñukoy raxas tamit manam sop gi nga xamantene mom lañ ko sop mo nek rek ci wala bok manam zahiri ak hanabilay rahmatullah alayhim tamit wuti nañu fi ndax zahiri rahmatullah alayhim dañ ni heure bo yewo ci ay nelaw farata lay doon amma hanabilay rahmatullah alayhim ñom dañu ne guddii rek la ndax lan ndax yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam wax gi mu wax ne fa inna ahadakum li wabu moy cenn ci la yadri xamul ay nabata ana fan la fanan yabuhu ay loxom te batu fanan ku ne xamna li guddii lay am donte am na benen riwaya ci hadith bi moy iza zaqaza bu yewo